पाठ बोलिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 11वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वृद्धादि सूत्र चल रहा है और उसमें जो तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा की गई है आ, ऐ और औ, इनमें आ के उदाहरण अभी हम देख रहे हैं। पीछे भागः, नायकः, कारकः इत्यादि और इन जैसे अन्य शब्दों में ये सब आ के उदाहरणों को देखा और आगे भी आ का उदाहरण और आ रहा है एक, आज उसको देखेंगे। आज का शब्द है शालियह। पीछे पूछना है कुछ? शालियह पीछे का पक्का है सबका? पीछे का तो ठीक है। इस शालियह को समझने से पहले वृद्धादयिच के अर्थ में थोड़ा सा और जोड़ करके देखेंगे। पीछे वृद्धादयिच का अर्थ किया था कि आ, ऐ, औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति, इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। और जो अब तक हमने उदाहरण देखे भागः, नायकः और कारकः, इन सब में किसी न किसी सूत्र के द्वारा वृद्धि की गई थी। जैसे अचवर्णिति ने ह्रस्व आकार को दीर्घ आकार यानी कि वृद्धि के रूप में किया, अत उपधायाः ने भी ऐसा ही किया। अत उपधायाः ने भी ह्रस्व आकार को दीर्घ आकार किया। तो ऐसी वृद्धि को जो किसी सूत्र के द्वारा की जाती है, पहले नहीं थी, ऐसी वृद्धि को कहते हैं तद्भावित। तेन भावितम, तद्भावितम किसी सूत्र के द्वारा लाई गई है, भावित की हुई। और यदि कोई शब्द, ये आ गया तद्भावित का अर्थ समझ में, सूत्र के द्वारा लाया गया है, यानी पहले से वहां पर आ ऐ औ नहीं था, पहले से आ ऐ औ नहीं था। भज धातु में क्या था? भज, भ में अ ही तो है, ह्रस्व अ है, दीर्घ आ तो नहीं है। नायक में, नायक की सिद्धि देख ली ना हमने, तो ऐ का उदाहरण भी तो आ गया एक। फिर जैसे हमने कहा कि आके आए हैं, ऐ का भी तो आ गया एक, आ गया ना नायक, हाँ ऐ का उदाहरण भी आ गया। औ का नहीं आया अभी है, अभी तक औ का नहीं आया, या देख लिया था पावक। वैसे पावक बना तो लिया था, पावक बना लिया था, नायक के समान ही था, बस केवल ऐ और औ का अंतर था। तो इन सब में आ, ऐ, औ पहले से नहीं थे। आ गया समझ में? भज में आ नहीं था, नायक में ऐ नहीं था पहले से, पावक में औ नहीं था पहले से, कारक में आर नहीं था पहले से, तो सूत्रों के द्वारा लाए गए। तो इसे क्या कहते हैं? तद्भावित वृद्धि। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जहां आ, ऐ, औ पहले से ही हैं। वर्षा कहां कहां होती है? जहां पानी नहीं है वहां भी होती है, और जहां समुद्र है वहां भी होती है, या वहां होगी जहां पानी नहीं है, ऐसे व्याकरण के सूत्र हैं। ऐसे ही व्याकरण के सूत्र ये पर्जन्य के समान कहे गए हैं, पर्जन्यवत सूत्राणि भवन्ति। सूत्र कैसे होते हैं, बादल के समान, बादल सब जगह बरसते हैं, ये सूत्र भी सब जगह बरसेंगे। अर्थात जहां आ आई औ पहले से हैं वहां भी ये सूत्र वृद्धिरादेश वृद्धि नाम रखेगा। जहां आ आई औ पहले से नहीं है और वहां किसी सूत्र के द्वारा लाना है तो जिस सूत्र के द्वारा लाया जाएगा वहां वो जाके बताएगा कि देखो आ आई औ को वृद्धि कहते हैं, इनमें से ले आओ तुम कुछ। लेकिन जहां पहले से है वहां कोई लाने वाला सूत्र तो नहीं होगा, लेकिन नाम रखने वाला सूत्र वहां भी पहुंचेगा कि ये जो पहले से है जिसको तुम बोल रहे हो, जैसे शाला शब्द है, शाला में शाम है आ, पहले से है कि नहीं है, तो इसको भी कहेगा वृद्धरादेज कि इसका भी नाम वृद्धि है, क्योंकि हमें उसे कुछ काम करना है वृद्धि बोल करके। ला के आ को नहीं बता रहा है, वो है वो भी वृद्धि, लेकिन उससे कोई काम ही नहीं किया हमने। तो जो पहले से है उसका भी नाम जब हम रखते हैं वृद्धि, तो इसे कहते हैं अतद्भावित। उसी का उल्टा हो गया, तद्भावित में अ लगा, तो जो तद्भावित नहीं है, सूत्र के द्वारा नहीं लाया गया है, पहले से ही है। तो आज हम जो उदाहरण देख रहे हैं ये आज जो हम उदाहरण देख रहे हैं ये कैसा है, अतद्भावित वृद्धि का उदाहरण। क्या होगा इसमें, इसमें वृद्धि करने वाला एक भी सूत्र नहीं आएगा, वृद्धि बताने वाला आएगा, संज्ञा सूत्र आएगा, विधि सूत्र नहीं आएगा। और भाग हमें, नायक हमें, चाय पावक हमें, कारक हमें, इनमें सब में वृद्धि करने वाला सूत्र भी आया था, विधि सूत्र भी आया था और संज्ञा सूत्र भी आया था। यहां केवल संज्ञा सूत्र आएगा, वृद्धि करने वाला सूत्र नहीं आएगा। सूत्र नहीं आचरणी थी अतोपधाया, इनके द्वारा किया गया। तो अब यहां शालिया का अर्थ क्या है पहले ये समझेंगे। शाला किसे कहते हैं, कोई भी रहने का स्थान, गायों की शाला, पाठ की शाला, गोशाला, अश्वशाला, जो भी रहने के स्थान होते हैं वो शाला। उसमें होने वाला वो क्या कहलाएगा, शालीय। तो शालीय का अर्थ क्या होगा, शाला में होने वाला वो कुछ भी हो सकता है, वहां कोई पशु है, प्राणी है, कोई खाट पड़ी हुई है, कुछ और वस्तु पड़ी है, कोई कुर्सी रखी है, कोई पुस्तक है, ये सब क्या है, शाला में होने वाले पदार्थ, ये कहलाएंगे शालीय। तो शाला में होने वाला, ये अर्थ का ध्यान देना चाहिए। अब जब अर्थ का पता लग जाता है हमें, तो हम उस शब्द के अर्थ को खोलने के लिए, शब्द के अर्थ को, क्योंकि हमें ये शब्द बना कैसे है ये दिखाना है, तो बनाने से पहले, ये बना कैसे है इससे पहले क्या करना होता है, इससे पहले हमें उससे, उसके द्वारा जो अर्थ निकल रहा है उसको एक वाक्य में बोलना होता है, विस्तार करके उसका। तो शाला में होने वाला, इसका अर्थ हमें पता लग गया। अब संस्कृत में कैसे बोलेंगे इसी को, शालायाम भवह, शाला को सप्तमी व्यक्ति में लाएंगे और भवह का अर्थ है होने वाला। तो ये जो हमने इसके अर्थ को खोला, इसे क्या कहते हैं, विग्रह, ठीक है। ये अलग हो गया पद, ये अलग हो गया, दो पद हो गए। ये क्या है, इसका अर्थ है, ये इसे खुल गया अर्थ, शाला में होने वाला। और इसी पूरे अर्थ को ये शब्द बोल रहा है अकेला। शालायाम और शालीय को मतलब वो हैं, शादी जितने भी कुछ शालीय कहेंगे उसको। बता रहा हूं अभी, तो इसे क्या कहते हैं, विग्रह। और ऐसा वाक्य हम जब विग्रह में लाते हैं जिसको हम संस्कृत में बोल सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं व्यवहार में, तो ऐसे विग्रह कहलाते हैं लौकिक विग्रह, जिनको लोक में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कैसा है, लौकिक विग्रह, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं। एक होता है अलौकिक विग्रह, जिसको हम प्रक्रिया शब्द बना रहे हैं, उस प्रक्रिया में तो ला सकते हैं, लेकिन किसी के सामने हम उसको बोल नहीं सकते। व्यवहार नहीं कर सकते उसका। पहले शब्द का समझ में आ गया, उसे कहेंगे अलौकिक विग्रह। तो अलौकिक विग्रह में क्या करते हैं कि मूल शब्द, इसका भी मूल शब्द लेंगे, इसका भी मूल शब्द लेंगे, इसका भी मूल शब्द पकड़ेंगे, इसका भी मूल शब्द पकड़ेंगे, और जो विभक्ति इसमें आ रही है उसको अलग से लिखेंगे। तो शालायाम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। तो कैसे लिखेंगे अब यहाँ पर? सप्तमी का कौन सा प्रत्यय होता है? वो जो 21 प्रत्यय हैं रीना, उसी में सप्तमी का एक वचन है सु औ जस, ये प्रथमाज्ञ हो गए। तीन अम औट शस, ये द्वितीयाज्ञ हो गए। टा भ्याम भिस हैं, ये तृतीयाज्ञ हो गए। फिर ने भ्याम भ्यस, ये चतुर्थी के हो गए। नसी भ्याम भ्यस, ये उसी एक ही सूत्र में है सब, ये जो बोल रहा हूं मैं, ये पंचमी के हो गए। नस ओस आम, ये षष्ठी के हो गए। नी ओस सुप, ये सप्तमी के हो गए। तो पहला कौन सा है सप्तमी का, उसमें एक वचन नी, ये लिख दिया। अब यहां क्या लिखना चाहिए हमें? भव सु, भव शब्द है, सु प्रत्यय है ये, लेकिन इसको नहीं लिखते हैं इसलिए क्योंकि आगे इस अर्थ में हम प्रत्यय ले आएंगे सीधा आगे चल करके थोड़ी देर में। इस अर्थ को कहने वाला प्रत्यय ही आ जाएगा सीधा, इसलिए इतना ही लिख करके इसको छोड़ दिया। ये क्या है? अलौकिक विग्रह, क्योंकि हम व्यवहार में ऐसे नहीं बोलेंगे। जैसे कोई वस्तु मंगानी है कि शाला में कोई वस्तु रखी है और उसको ले आओ, तो हम कहें शाला नी आने, ऐसे बोलेंगे, बनाएंगे वाक्य। और ये कह सकते हैं कि शालायाम भवम, शालायाम भवम आने, शाला में होने वाले को ले आओ, कह सकते हैं कि नहीं? लेकिन ऐसे बोलेंगे कि शाला नी है। जैसे किसी ने कहा कहां लिखा हुआ है ये वाक्य, तो हम क्या कहेंगे? पुस्तके, पुस्तक में लिखा है। अब किसी ने पूछा कहां लिखा है ये वाक्य, हमने क्या कहा? पुस्तक नी, वाक्य तो सही है। अरे पुस्तके, पुस्तक और नी से ही तो बना है, लेकिन लोक में ऐसे नहीं बोलते। लोक में पद बोलते हैं, बना बनाया रूप। ये बना बनाया रूप नहीं है, बना बनाया रूप ये है। तो ये है लौकिक विग्रह, ये अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह इसलिए करते हैं अब क्योंकि हमें प्रक्रिया पूरी अपनानी है। मतलब ये लौकिक विग्रह मतलब लोक में इस प्रकार का प्रयोग होता है, और अलौकिक विग्रह वाक्य मतलब कि जो विद्वान वर्ग है, जो जानकार है, इसको ये प्रयोग होता है इस प्रकार। आपने प्रयोग फ्री बोल दिया, प्रयोग होता ही नहीं इसका। ये तो शब्द हम सिद्ध कर रहे हैं उसमें लाए हैं केवल, ये तो शब्द क्यों सिद्ध कर रहे हैं कि अंत में जो बनेगा वो प्रयोग करेंगे। प्रयोग से अंत में जो, ये प्रयोग नहीं है, ये इसको लाते हुए अंत में जो बनेगा वो प्रयोग करेंगे, ये प्रयोग करने लायक नहीं है। तो शाला, शाला की क्यों हमने अलौकिक विग्रह से, इसलिए हमें ये बनाना है प्रयोग करने लायक, इसको प्रयोग करने लायक बनाना है। इसके परिभाषित अगर करना चाहे अलौकिक विग्रह, हाँ लौकिक विग्रह शालायाम भवम आना ऐसे कह दिया, हाँ अब इसके क्या है, ये तो लौकिक हो गए थे। अलौकिक विग्रह आपको जब हमने परिभाषित कर ले जाएंगे तो क्या किस ढंग से करेंगे, जिसका लोक में प्रयोग न कर सके, वो तो की परिभाषा इसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। इसको प्रयोग करने लायक बनाएंगे अब हम, है ना। आप सब्जी लाए बाजार से, गंदी संदी है बिल्कुल, आप खा सकते हैं क्या उसको? तो आप कैसे करेंगे परिभाषित कि ना खाने योग्य सब्जी क्या होती है, जो सनी पुती हो सारी अब उसको कैसे बनाएंगे खाद्य? साफ करके उसमें कुछ सुधार करेंगे, लेकिन पहले हाथ में पकड़ेंगे तो, पहले हाथ में पकड़ेंगे तो गंदी सब्जी को इसके मॉडिफाई करना है, तभी धोएंगे उसके लिए। अब यहाँ इसको कम से कम लिखेंगे तो पहले, तभी तो हम जो है इसको प्रयोग करने लायक बनाएंगे, वो होगा लौकिक पूरा। लेकिन ये विग्रह है, ये बना बनाया शब्द है। विग्रह का मतलब उसको तोड़ करके उसका अर्थ खोला गया है केवल, ये अर्थ खोलने के लिए वाक्य बोलना पड़ता है प्रारंभ में, जिससे हम ये पता लग, जिससे हमारे दिमाग में ये बना रहे कि हम जो बनाने जा रहे हैं शब्द, उसमें जो प्रत्यय लाएंगे वो किस अर्थ में लाएंगे। अब पता लग गया हमें कि हम जो प्रत्यय लाएंगे वो ऐसा प्रत्यय लाएंगे जो होने वाला अर्थ को कह दे, यानी इस अर्थ को बोल दे। और जब इस अर्थ को प्रत्यय बोल देगा तो इस अर्थ को कहने वाले शब्द को अलग से बोलेंगे फिर हम। एक नियम है, सिद्धांत है, उक्तार्थानाम अप्रयोग, जिन अर्थों का प्रयोग कर लिया हमने, उक्तार्थानाम जिनका अर्थ उक्त हो गया, कह दिया गया, उनका प्रयोग नहीं करते। जैसे इस भव के अर्थ को, इसमें एक प्रत्यय आएगा वो कह देगा, तो अब इसको भव को नहीं बोलेंगे अब, इसलिए इसमें देखो भव शब्द है कहीं पर नहीं है, केवल शाला से बनाया है, शाली है, क्योंकि ये अर्थ तो इसमें घुस गया। और किसने कह दिया? प्रत्यय ने, वो प्रत्यय आगे लाएंगे हम। चलिए अब आगे, अब ये जो शाला शब्द है, ये जो हम नी प्रत्यय लाए हैं, इसे अगर और पीछे को हटें थोड़ा सा हम, कि हम नी प्रत्यय भी न लिखें यहां पर और सीधे ऐसे ही शाला करें और नी कैसे आएगा वहां तक पहुंचे, इन्हें और थोड़ा पीछे हटें, तो ये मूल शब्द है अब ये, और हमें नी प्रत्यय लाना है इसके आगे। अब तो मूल शब्द है ये शाला, और ये कैसा है? ये शाल से बनता है, शाला, यानी कि टाप प्रत्ययांत है ये, टाप प्रत्यय होता है ये। और टाप प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं उनसे सुऔजस आदि आ सकते हैं। सुऔजस आदि जो 21 प्रत्यय हैं, ये किन किन शब्दों से आते हैं, कौन बताएंगे? अधिकार सूत्र पकड़ लो सीधा, किसका अधिकार आ रहा है? न्याय प्रातिपदिकात। अब न्याय प्रातिपदिकात में तीन बातें हैं, अभी तक हमने केवल प्रातिपदिक को देखा था। निकालो सूत्र, पहला सूत्र चौथे अध्याय का, प्रथम सूत्र चौथे अध्याय का, मिल गया? तो तीन शब्द हैं इसमें, नी आप प्रातिपदिकात, पद तो एक ही है, ये समास हो गया है तीनों का। तो नी आप प्रातिपदिक, अर्थात नी अंत में है जिसके, ऐसे शब्द, आप अंत में है जिसके, ऐसे शब्द, और प्रातिपदिक। और ये नी और आप मैं पहले बता चुका था, ध्यान होगा, ये तीन प्रत्यय हैं, नीप नीश नीन। तो हम सीधा कह देते हैं न्यंत, नी अंत में है जिसके, और टाप डाप चाप, इनका आप ले लिया और अंत जोड़ दो, आप अंत में है जिसके, आबंत। तो न्यंत आबंत और प्रातिपदिक, इन तीन प्रकार के शब्दों से सारे चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय होते हैं। उन्हीं में ही आ गया सोग जसमूठ 21, नहीं प्रत्यय के साथ लगता है अंत शब्द, प्रत्यय ग्रहण है, यस्मात् स प्रत्ययो विहितस् तदादेश तदंतस्य च ग्रहणम् भवति, प्रत्यय के साथ में अंत जुड़ता है, प्रातिपदिक के साथ में नहीं जुड़ेगा। प्रातिपदिक के साथ में जुड़ता तो सूत्र बनता, प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति शुच। तो ण्यंत आबंत और प्रातिपदिक, इन तीन प्रकार के शब्दों से। अब यहां हमने कैसा है ये हमारे सामने, ये ण्यंत है, आबंत है या प्रातिपदिक है? ये आबंत है। प्रातिपदिक क्यों नहीं है, कौन बताएंगे? आया है, ठीक है, आया है तो क्या हो गया? प्रातिपदिक क्यों नहीं है? ये अर्थवान नहीं है क्या? अर्थवान नहीं है ये, अर्थ वाला शब्द नहीं है, निरर्थक है क्या ये? अर्थवत शब्द प्रातिपदिक है ये। हाँ आप बताइए, साला शब्द अगर अर्थवान है, हाँ तो फिर क्यों कह रहे हैं हम इसको कि आबंत है? प्रातिपदिक मान करके कर लेंगे हम, आबंत अलग से क्यों कहा सूत्र में? स्त्री का अधिकार, स्त्री और पुरुष यहाँ कहाँ से आ गए? बताओ भाई। अरे ण्यंत आबंत अलग से क्यों कहा सूत्र में? सीधे कहते प्रातिपदिकात, क्योंकि अर्थवान शब्द है, अर्थवत धातु प्रत्यय है प्रातिपदिक, प्रातिपदिक होने मात्र से और ये प्रत्यय आ जाएंगे सारे, ये क्यों कहा अलग से ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक, तो ये क्यों कहते हैं और करके बातें सारी? आप ये कहने चाह रहे हैं ये घी आप लगाने की जरूरत नहीं है, प्रातिपदिक का कहने से ठीक समझा आपने मेरी चाहना को? फिर आगे तो प्रातिपदिक से हम कह लेंगे उसको। हाँ तो क्यों कहा फिर ये? फिर घी आप जोड़ने की क्या जरूरत? ये तो मेरा प्रश्न है, आप मुझसे कर रहे हैं प्रश्न। इसके मतलब वो वही वो नहीं, यह सारा शब्द जो है ना ये प्रातिपदिक ही नहीं है। कैसे गुरुजी? साला। अच्छा आपने किससे की प्रातिपदिक संज्ञा? आप सूत्र बोलिए पहले, दो सूत्र हैं केवल, किससे की आपने? अर्थवद धातु प्रत्यय। अर्थ करें पहले इसका। अर्थवान अर्थवद धातु और प्रत्यय, अधातु अप्रत्यय, धातु प्रत्यय वर्जित्व, ये अर्थवान शब्द तस्मात उससे अभी हो जाएगा तस्मात। क्या क्या हुआ? अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा होती है, मैं कह रहा हूँ नहीं है प्रातिपदिक ये। जी बड़ी सरल सी बात है, इसमें ये ला में आ क्या है? ये टाप है कि नहीं है? टाप है। टाप प्रत्यय होता है या नहीं? टाप प्रत्यय होता। प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा होती है क्या? प्रत्यय अप्रत्यय नहीं कहा है उस सूत्र में? ठीक ठीक। अरे शाल इतना तो था प्रातिपदिक, शाल था, शाला नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ और जुड़ गया है भाई। जैसे आपने अब पीएचडी कर ली है तो आप अब पीएचडी बिना किए हुए नहीं है बाप, आपके साथ उपाधि जुड़ गई है एक और। अब इसके मतलब वो ये हो गया, अब आप उस गिनती में नहीं आएंगे जो बिना पीएचडी किए हुए हैं जैसे ये बैठी। ठीक है ना, तो शाल था प्रातिपदिक, शाला प्रातिपदिक नहीं है, सूत्र में छिपा, क्योंकि इसमें विजातीय तत्व कुछ और आ चुका है जो कि प्रातिपदिक का भाग नहीं है, और उसका नाम प्रातिपदिक वो सूत्र रख नहीं रहा है। कौन सा? अर्थवद धातु सूत्र इस टाप का नाम प्रातिपदिक नहीं रख रहा है, क्योंकि उसने कह दिया अप्रत्यय। अच्छा फिर जो प्रत्यय स्वीकार किए भी गए हैं, क्योंकि अगला सूत्र प्रत्यांतों की ही करता है प्रातिपदिक संज्ञा, वो प्रत्यय स्वीकार किए गए हैं केवल दो प्रकार के, एक कृत और दूसरे तद्धित। अब ये टाप प्रत्यय ये कृत है या तद्धित है आप बताइए? टाप ना कृत है ना तद्धित है। चलो अब तो अच्छा उत्तर दिया है ना, तो ये कृत है ना तद्धित है, तो कृत तद्धित समासाश ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं भी इसका नाम प्रातिपदिक नहीं रख सकता। ठीक है ना, और पूर्व सूत्र भी नहीं रख पाया, दो ही सूत्र हैं प्रातिपदिक के, तो दोनों चले गए, कहां है ये प्रातिपदिक? इसलिए आबंत को अलग से कहना पड़ा सूत्र में। ऐसे ही ज्ञंत को ले लेंगे आप, सारी बात वही घटाएंगे उसमें भी। हमने कहा गौरी ये कृत तद्धित अगर मान ले कृत तद्धित हो जाता तो हो ही जाता फिर, बन जाता फिर। हाँ दो सूत्र प्रातिपदिक। ऐसे ही गौरी शब्द ले लो आप, अब गौरी शब्द है प्रातिपदिक क्या? गौरी प्रातिपदिक है, ये मूल शब्द गौर प्रत्यय नहीं, गौर तो गौर है, गौरी गौरी नहीं, क्योंकि गौरी में ई जुड़ गया नीप, और नीप न तद्धित है न कृत है, तो इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा होगी नहीं। और अर्थवद धातु को तो एलर्जी है उससे, प्रत्ययों से, वो तो न कृत को पकड़ेगा न तद्धित को पकड़ेगा न टाप टाप जाप को पकड़ेगा न नीप, उसको तो प्रत्यय बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए प्रत्ययों का सूत्र अलग से बनाया गया। ये प्रत्यांतों की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए सूत्र अलग से बनाया गया, लेकिन उस अलग वाले सूत्र में भी नी और आप वहां भी नहीं है, इन यही दो प्रकार के प्रत्यय ऐसे रह गए थे जो कृत तद्धित समासाष्ट सूत्र में समाविष्ट नहीं हो पाए। लेकिन हमें सुओजस आदि प्रत्यय इनसे भी लाने हैं, हमें गौरी के भी रूप चलाने हैं, हमें शाला के भी रूप चलाने हैं, तो क्या करें फिर हम अगर यहाँ ज्ञाप न पढ़े सूत्र में? क्यों रीना, अगर ये ज्ञाप न पढ़े सूत्र में तो ये सौ जसमोट आदि प्रत्यय आ जाएंगे इसके आगे, क्योंकि प्रातिपदिक तो है नहीं है, तो अलग से कहना पड़ा पढ़ने। समझ आया नहीं? हाँ क्या हुआ इससे? इसलिए सूत्र नहीं आया, सूत्र आ तो गया ज्ञाप प्रातिपदिक का, इसलिए क्या हुआ? इसलिए प्रातिपदिकात में नी और आपको अलग से पढ़ा गया। कि इनसे भी, अर्थात ये प्रत्यय जिसके अंत में होंगी और आप, वो प्रातिपदिक भले ही न हो उनसे भी सु आदि प्रत्यय आ जाएं। चले आगे हम, इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है इसमें सूत्र में। हाँ, अब यहां पर हमें सप्तमी विभक्ति लानी है, तो सप्तमी विभक्ति आती है अधिकरण कारक में। तो अधिकरण कारक संज्ञा, अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र ये प्रथम अध्याय में ही है, ये आपका चौथे पाद में, आधारोधिकरणम, प्रथम अध्याय के चौथे पाद में। कहाँ है ये? चौथे कॉलम में मिल गया, 45 संख्या पर, चतुर्थ कॉलम चतुर्थ पाद मिला, आधारोधिकरणम। आधार को अधिकरण कहते हैं। अब ये किसी वस्तु को जिसको हम कह रहे हैं शाला में होने वाला, तो शाला क्या है उसका? आधार। तो आधार का नाम क्या होता है? अधिकरण। अब इसका नाम हो गया अधिकरण। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होगी? उसमें होती है सप्तमी। उसका सूत्र अलग से है। हर कारक में जो जो विभक्तियां आती हैं उन सब के सूत्र अलग अलग हैं। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लाने वाला सूत्र दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में आएगा, क्योंकि विभक्तियों का प्रकरण ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में ही है। पूरा तीसरा पाद दूसरे अध्याय का, दूसरे अध्याय का पूरा तीसरा पाद ये किस प्रकरण का है? विभक्ति प्रकरण। और ये अनभिहिते से प्रारंभ हो जाता है, दूसरे अध्याय का तीसरा पाद मिला। तो इसी में एक सूत्र है, सप्तम अधिकरणे च, दूसरे कॉलम में आधे से ऊपर की ओर, आधे से ऊपर की ओर दूसरे कॉलम में मिला, सप्तम अधिकरणे च, दूसरा पाद ही, तीसरा पाद ही देखना है, तीसरा पाद भी हो और दूसरा कॉलम भी हो। सप्तम अधिकरणे च, सप्तमी अधिकरणे च, अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। आपने क्या कहा? ये दूर और अंतिक को ले रहा है ऊपर से ना, दूरांतिकार से द्वितीया, फिर कहते सप्तम में अधिकरण। हाँ, सप्तमी भी होती है उनमें और अधिकरण में भी होती है। अधिकरण अलग से विषय है इसमें, और पीछे का भी ले लिया पूरा, पीछे का ले लिया पूरा, दूर और अंतिक, हाँ उनमें भी सप्तमी होती है, अधिकरण में भी होती है। तो अधिकरण में सप्तमी होती है, तो सप्तमी के प्रत्यय कौन से? अब देखो, वो छंटनी नहीं करेंगे हम के पहले पूरे 21 प्रत्यय आए, अब छंटनी नहीं करेंगे, बोल रहा हूं मैं, कर भी रहा हूं। कहते हैं ना, देखो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आज मैं बाजार गया था, मैं ये नहीं बताऊंगा आज मैंने रसगुल्ला खाया था, नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा क्या कि मैंने आज रसगुल्ला खाया था, फिर ये तो कहते कि मैंने तो नहीं बताया, बता भी दिया और नहीं बताएंगे, मतलब हमने उत्तर बताने के बाद भी नहीं बताऊंगा, बताते जा रहे हैं और नहीं बताएंगे। तो मैंने भी कह रहा हूँ मैं ये नहीं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करते हैं इसमें, कैसे कैसे कि पहले 21 प्रत्यय लाए, फिर विभक्ति सुपह सूत्र से विभक्ति संज्ञा, उसकी विभक्ति से विभक्ति संज्ञा की, फिर विभक्ति लाए, फिर सुपह से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा, क्रम वही रहेगा सारा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ सप्तमी विभक्ति लानी है हमें, तो सप्तमी विभक्ति आती है सप्तम अधिकरणे च। उससे पहले हमें अधिकरण कारक भी बनाना होता है, अधिकरण कारक बना लिया, सप्तमी विभक्ति आ गई। अब एक वचन लाना है, तीन है सप्तमी विभक्ति में, तो द्वे कयोर द्विवचन एक वचने, तो इस तरह से आया है गी प्रत्यय। शाला गी, यहां तक आ गए हम। अब इस अर्थ को ध्यान में रखना है, भव होने वाला, और इस अर्थ को कहने के लिए अब हम प्रत्यय लाएंगे। और प्रत्यय किससे लाएंगे, शालांगी इतने से। और प्रत्यय करने वाले सूत्र कितने अध्यायों में है कौन बताएगा? रीना कितने अध्यायों में है? चार। क्यों हेमंत आया था चला गया या आया ही नहीं था? अच्छा कितने अध्यायों में है? तीन चार पांच, तीसरा चौथा पांचवा, और कहीं नहीं है प्रत्यय। अब इन तीन अध्यायों के दो भाग कर दो, तीसरा अध्याय अलग धातु से, चौथा पांचवा एक हो, तो धातुओं से प्रत्यय लाते हैं तो तीसरे अध्याय में सूत्र ढूंढेंगे। प्रातिपदिक कौन से और ङ्यन्त आबन्त और जोड़ लेना साथ में आज से। अब ङ्यन्त आबन्त और प्रातिपदिकों से प्रत्यय लाते हैं तो चौथा पांचवा अध्याय वहां सूत्र ढूंढेंगे। तो यहां हम तीसरे अध्याय में सूत्र ढूंढे या चौथे पांचवें अध्याय में? चौथे पांचवें में, क्योंकि ये धातु नहीं है, ये धातु नहीं है। इसका नाम धातु रखा है क्या हमने अभी तक? धातु नहीं है ये प्रातिपदिक भी नहीं है। ये क्या है? आबंत, एक अलग से कैटेगरी है इसकी। अच्छा जी, ये शाला तो आबंत हो गया, लेकिन ये अभी ङी आ गया तो? हाँ, ङी क्यों लाए हैं और क्यों है ये बताएंगे आगे आगे। अभी बिना इसके लाए हम प्रत्यय नहीं ला सकते, ऐसा क्यों? तुम्हारा ये प्रश्न है, ऐसा क्यों हम बिना ङी लाए प्रत्यय क्यों नहीं ला सकते? ठीक है, तो अब जो आगे सूत्र आ रहा है ये अधिकार सूत्र आ रहा है, और वो अधिकार सूत्र ये बताता है कि चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय लाने से पहले शब्द के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, वो चाहे ङ्यन्त शब्द हो या आबन्त शब्द हो या प्रातिपदिक हो, लेकिन कैसा होना चाहिए वो? तो वो होना चाहिए समर्थ। समर्थ जानते हो? अर्थ को कहने की जिसमें सामर्थ्य हो, लेकिन यहां समर्थ का शब्द अर्थ का दूसरा अर्थ करेंगे। सूत्र आ रहा है उसको निकाल लो, पहले सूत्र निकाल करके समझना अच्छा लगता है, हैं? अब दुकानदार वर्णन तो कर रहा है कि मेरे पास ऐसा कपड़ा है, ऐसा पात्र है, ये है वो है, गुण दिखा रहा है, पात्र लाई नहीं रहा है सामने, कपड़ा दिखाई नहीं रहा है, बता तो रहा है कि ऐसे ऐसे गुणों से युक्त है वो, सामने तो आए, तो सूत्र सामने करके। तो चौथे अध्याय का ही प्रथम पाद का ये तीसरे कॉलम में नीचे को देखना सूत्र, समर्थानाम प्रथमाद वा, समर्थानाम प्रथमाद वा, तीसरे कॉलम में है नीचे या चौथे कॉलम में है ऊपर? तीसरे में ही नीचे है ना, तीसरे कॉलम मिल गया। समर्थानाम प्रथमाद वा मिल गया, ये अधिकार सूत्र है। और ये अधिकार सूत्र क्या करता है? देखो हमारे सामने अगर हम वास्तव में इसको देखें तो ये भी एक प्रकार से, वो तो हमने अंडरस्टूड कर लिया था इसको, लेकिन वास्तव में देखें तो क्या स्थिति है? ये ऐसे ही तो लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो जब शालायाम को शालांगी करके लिखा तो भव को कैसे लिखेंगे? मतलब इसको प्रत्यय रूप में लाएंगे हम, और यहां भी जो सप्तमी है उसको सप्तमी के प्रत्यय रूप में ले आए, प्रथमा है तो प्रथमा का प्रत्यय ले आए। अब ये सूत्र क्या कहता है इसको समझो, बहुत आवश्यक समझना है इसके लिए, क्योंकि इसको बिना समझे चौथे पांचवें अध्याय में हम लोग भ्रांत बने रहेंगे। कि समर्थानाम प्रथमाद, समर्थानाम षष्ठी का बहुवचन। हाँ, अब तक हमने षष्ठी का अर्थ क्या समझा था? के स्थान में, यही तो बोलते थे बार बार। लेकिन ऐसी भी षष्ठी होती है जिसका अर्थ हम के स्थान में नहीं करेंगे, इसे कहते हैं निर्धारण में षष्ठी होना। जैसे हम कहें कि इस विद्यालय के छात्रों में से किसी एक का नाम लिया वह श्रेष्ठ है, तो वहां छात्रों में से छांट रहे ना किसी को, छांटने को क्या कहते हैं? निर्धारण। छांटना निश्चित पूर्वक पकड़ना, धारण करना, उसमें कहा ना जाति गुण क्रिया भी एक देश प्रत्येक निर्धारण। हाँ तो ले लो, आप किससे ले रहे हो, ले लो यहाँ गुणों से लेंगे हम। जाति गुणों की दृष्टि से उत्तम है, श्रेष्ठ है, बताया हमने। तो यहाँ हम उसको छांट रहे हैं, तो छात्राणाम षष्ठी व्यक्ति ला सकते हैं और सप्तमी भी। इसका सूत्र है यतश्च निर्धारणम, षष्ठी या सप्तमी दोनों में से कोई भी हो सकती है निर्धारण में। तो यहाँ निर्धारण में षष्ठी है, तो क्या अर्थ करेंगे अब, समर्थों में से कोई एक। जाति में दिया है, जाति अर्थ में दिया, जाति समर्थ जिनमें अर्थ को कहने की क्षमता है। अभी कहना जाति गुण क्रिया, हाँ जाति जाति ले लो। तो समर्थानाम जो समर्थ शब्द हैं उनमें से ऐसे ही छांटेंगे, जो विद्यालय के छात्र हैं उनमें से। तो हमने क्या कह दिया, छात्राणाम। और जो समर्थ पद हैं उनमें से, तो क्या कहा, समर्थानाम। अब समर्थ किसे कहेंगे, प्रश्न ये है। तो समर्थ उसे कहेंगे जो अर्थ को कहने योग्य बन रहा है। अर्थ को कहने योग्य शब्द कब बनता है, जब उसके आगे विभक्ति आ जाती है। इसके आगे विभक्ति आ गई तो ये समर्थ है, ये भी समर्थ है, इसके आगे विभक्ति है। विभक्ति नहीं लाएंगे तो समर्थ नहीं है, क्योंकि शंका रहेगी कौन सा कारक कहना चाह रहे हैं हम। हम शाला में कहना चाह रहे हैं, शाला को कहना चाह रहे हैं, शाला के लिए कहना चाह रहे हैं, शाला का कहना चाह रहे हैं, शाला से, शाला के द्वारा, क्या कहना चाह रहे हैं, ये कौन बताएगा। ये सप्तमी अर्थ कहने वाला, ये भी समर्थ है, ये भी समर्थ है। आप इसको इसमें क्यों जोड़ रहे, ये अलग है, ये अलग है। तो ये नी लगाने से अब निश्चय हो गया कि शाला में ये अर्थ लेना है, हो गया समर्थ। अब ऐसे बहुत से समर्थ हो सकते हैं, देखो बहुत में दो तो ये हो गए, एक ये भी है, एक ये भी है, हैं दो। अब इनमें से एक लेना है, ये बाद में आ रहा है, ये पहले आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो प्रथम कौन है इनमें, प्रथम कौन है, ये है प्रथम। आप सुनो पहले पूरी बात, शंका बाद में करना फिर कोई। पहला कौन है इनमें, ये क्या है, प्रथम। तो समर्थों में ये भी समर्थ, ये भी समर्थ। अब समर्थ का अर्थ ले लो सुबंत सीधा, अब ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। समर्थ, समर्थ का अर्थ क्या हो गया, सुबंत। यानी कि शब्द ऐसा हो जो सुबंत हो, सुब प्रत्यय उसके आगे आ चुका हो, वो चाहे हो किसी व्यक्ति का, इससे मतलब नहीं है, कोई सा वचन हो, कोई सी व्यक्ति हो। तो ये भी सुबंत, ये भी सुबंत, ये भी समर्थ, ये भी समर्थ। अब इनमें से हम द्वितीय लेंगे या प्रथम लेंगे, तो सूत्र क्या कह रहा है, प्रथमात, प्रथम से। समर्थों में जो प्रथम समर्थ है उससे क्या, क्या उससे, इतना ही सूत्र है बस, समर्थानाम प्रथमात, उससे, हाँ उससे प्रत्यय आगे आने वाले होंगे। अभी प्रत्यय यहां पर प्रारंभ नहीं हुए हैं, वैसे होंगे आगे आने वाले। तो इस प्रकार से ये सूत्र पांचवें अध्याय के अंत तक सभी सूत्रों में उपस्थित होता जाएगा, और वहां पर जितने भी समर्थ हैं, अगर मान लो एक ही समर्थ है तो प्रथम ही है वो। जैसे किसी परिवार में कोई अतिथि गया और उससे पूछा, भाई आपका ज्येष्ठ पुत्र कहाँ है, कौन सा है, उसने कहा भाई देवदत्त, इधर आ जा, आ गया कि ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। अब वापस भेज दिया उसको। अब आगंतुक ने कहा कि आपका मझला पुत्र वो कहाँ है, जरा उसको बुलाइए, उसने कहा देवदत्त इधर आ जा, फिर आ गया कि ये मेरा मझला पुत्र है, फिर वापस चला गया, फिर क्या कहा उसने, अब अपने आप पता लगा लो कि आपका छोटा पुत्र कहाँ, फिर वही आ गया। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि मान लो कहीं पर समर्थ एक ही है, जैसे यहां तो ठीक है दो मिल रहे हैं, लेकिन इसको हटा दें हम तो एक ही तो माना जाएगा, तो वही प्रथम है, फिर वही प्रथम है। तो इस प्रकार से ये सूत्र आगे आने वाले सूत्र जो प्रत्यय करेंगे उनकी सहायता कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वो सूत्र प्रत्यय किससे करें, इससे करें कि इससे करें, इसने कह दिया नहीं। पहली शर्त यह है कि सुबंध होना चाहिए वो, अर्थात एक प्रत्यय पहले से आया हुआ हो। ये चौथा पांचवा अध्याय तभी लगते हैं सारे सूत्र जबकि सुप पहले से उपस्थित हो, नहीं तो ये सूत्र अपना कार्य नहीं करेंगे। ये अकेले शब्दों में प्रत्यय नहीं करते कभी भी, अकेला शब्द यदि शाला ले लें हम तो कोई भी सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा, सब मना कर देंगे। वो कहेंगे पहले इसके आगे इसको जो है सुबंत बना करके लाओ, समर्थवान बनाओ। हाँ, तो समर्था नाम प्रथमात वा, वा कहते हैं विकल्प, तो विकल्प इसलिए कि ये भी वाक्य हम बोल सकते हैं, हम ये भी वाक्य बोल सकते हैं और प्रत्यय भी कर सकते हैं। इसलिए गेट में घुसते ही वो सुबंतों को रख दिया है। हाँ, शुरू में ले आए, वो तो प्रारंभिक वहां से हुआ है। समर्थ बनाने के जो प्रबंध है पाणिनि का वो पहले ही हो गया सारा। कितने चतुर हैं पाणिनि, समर्थ बनाने के लिए जो प्रत्यय चाहिए वो पहले ही रख दिया उन्होंने प्रारंभ में चौथे अध्याय के। चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ ही यहीं से हो रहा है। अगर कोई प्रश्न करे कि चौथे पांचवें अध्याय का प्रथम प्रत्यय कौन सा है तो कौन सा बताएंगे? सु, प्रथम प्रत्यय। या उससे पहले और भी कोई है? उससे पहले तो वही है ज्ञा प्रातिपदिका, इसमें प्रत्यय कहां है? प्रत्यय कहां है इसमें? तो पहला प्रत्यय सु। हैं? ये कह रहे हैं ये प्रथम प्रत्यय है, ये प्रथम है, नहीं विधि सूत्र है ये प्रत्यय करने वाला, ज्ञा प्रातिपदिका ये अधिकार सूत्र है। तो समर्थानाम प्रथमात्वा ने ये निर्णय कर दिया कि आगे आने वाले जो सूत्र हैं ये समर्थों में से प्रथम समर्थ से प्रत्यय को करेंगे, ऐसा उनको निर्देश दे दिया गया। जैसे अधिकारी जो हैं अपने कर्मचारियों को किसी कार्य पर लगाना है तो बहुत से निर्देश दिए जाते हैं उनको कि देखो तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो आगे आने वाले जो सूत्र प्रत्यय करेंगे उनकी सीमा बांध दी गई कि तुम्हें जब भी प्रत्यय करना हो तो किससे करोगे? पहले समर्थों को पकड़ोगे और समर्थों में से प्रथम समर्थ से करोगे, द्वितीय तृतीय से नहीं। ठीक है, ये नियम आगे ध्यान रखना है। चौथे पांचवें अध्याय में जब भी हम कोई सूत्र लाएंगे ये ध्यान रखना है, और चौथे पांचवें अध्याय में भी इस सूत्र के आगे से, इसके पीछे और भी सूत्र हैं चौथे अध्याय के, चौथा अध्याय यहीं से प्रारंभ तो नहीं है, ये तो संख्या 82 है ना इसकी, तो 81 सूत्र इसके पीछे निकल गए या नहीं? वहां ये नियम लागू नहीं होगा, वहां ऐसा नहीं होगा कि सुबंत से प्रत्यय हो। ठीक है, अब नियम चलेगा, नियम ये आगे, अब आगे सूत्र हमें लाना है एक, अब प्रत्यय करने वाला, ये प्रत्यय करने वाला नहीं था, ये तो प्रत्यय करने वाले सूत्रों को निर्देश देने वाला सूत्र था कि तुम्हें प्रत्यय ऐसे ऐसे करना है। अब प्रत्यय वाला सूत्र आ रहा है आगे चौथे अध्याय के तृतीय पाद में और 53 संख्या पर देखो, तत्र भवः, ये शायद दूसरे या तीसरे में है, हाँ चौथे कॉलम में मिल गया, छोटा सा ही सूत्र है, तत्र भवः चौथे कॉलम में मिल गया। तो तत्र भवः क्या अर्थ होगा? तत्र का अर्थ वहां, भव होने वाला, ये तो बोल दिया, वहां होने वाला, तो हो गई बात, इतने से काम हो गया पूरा, नहीं हो गया काम पूरा, हो गया प्रत्यय। वहां होने वाला, अब हम अनुवृत्ति अधिकार इत्यादि जो भी हैं भाई पीछे से लाएंगे ना अर्थ पूरा करने के लिए। तो पहली बात तो यह कि प्रत्यय करने वाले सूत्र हैं ये, तो कोई ना कोई प्रत्यय भी तो आ रहा होगा, तो प्रत्यय यहां आ रहा है अण, और ये अण आ रहा है, अभी जो सूत्र हम पढ़ रहे थे अब तक कौन सा पढ़ रहे थे? तत्र भव से पहले समर्थानाम प्रथमाद वा, फिर निकालो उसी को, यहां यहां उंगली रख लो, निकाल लिया, उसके अगला सूत्र देख लो केवल, प्राग दिव्यतः अण, प्राग दिव्यतो अण। देखो चौथे पांचवें अध्याय में एक शैली और अपनाई है पाणिनि ने कि कोई प्रत्यय कहां तक जाता है, ये साथ साथ बताते गए हैं वो। इसमें ऐसा नहीं है कि हम केवल एक दूसरा बताए तो हम समझें कि इसका अधिकार कहां तक जाएगा। जैसे धातु का अधिकार है, वहां बताया कहां तक जाएगा, नहीं बताया। लेकिन यहां इन्होंने प्रत्ययों प्रत्यय जहां जहां भी हैं, जो आगे के अधिकार अधिकार बना करके उसको आगे के सूत्र में ले जाना है, वहां साथ साथ उसका निर्देश भी दे दिया है कि कहां तक ले जाना है। तो कहां तक ले जाना है को हमें क्या कैसे बोलते हैं, प्राक शब्द से। प्राक माने इससे पूर्व, पूर्व तक। तो यहां क्या कहा, प्राग दिव्यतः, दिव्यति दिव्यत से पहले पहले। अब दिव्यत शब्द कहां आएगा, तो ये तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये सूत्र आगे आएगा आठवां पंचम अध्याय। हाँ, दूसरा पाद की 80। तो देख लो निकाल के, अच्छा लगेगा थोड़ा देख लोगे तो। मिल गया, हाँ पहले ही कॉलम में है। पांचवा अध्याय निकालो, पांचवा अध्याय कहाँ पहुंच गए आप। अरे जो पहले कॉलम में जो नया पाद शुरू होता है देखो, देखो ना फिर आपके पास में शुद्ध है तो। हाँ। देर क्यों कर रहे हो आप, जल्दी देखो, पुस्तक पास में होने पर भी संदेह हो रहा है। हाँ पहले कॉलम में है ये, जहां भी देखोगे वहां, और किसी कॉलम में दृष्टि मत डालो, और पाद वहां से प्रारंभ हो रहा है। मिला, चार चार दो फिर चार दो। और मैं कह रहा हूँ पाद के प्रारंभ में ही है। हाँ पांचवें अध्याय में पहुंच गए, पांचवें अध्याय में तो प्राकृत अच्छा वगैरह दूसरा प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा वहाँ। चतुर्थ अध्याय के चौथा पाद के दूसरा, दिव्यति खनति जयति जीतम। तो इस तरह से इस प्राग दिव्यतोण सूत्र ने यह भी बता दिया कि अण प्रत्यय कहां तक जाएगा। तो कहां तक आया ये, चार चार दो। चार चार दो तो ठीक है, लेकिन चार चार दो से पहले यानी कि द्वितीय पाद का पहला सूत्र क्या है, ये चौथे पाद का पहला सूत्र, यहां से दूसरा अधिकार शुरू हो गया। प्राग वहते है ठक, तद वहति रथयुग प्रासंगम, यहां तक ठक जाएगा। तो अब बताओ अण का अधिकार कहां तक होगा, तीन तक। हाँ ये समझना है मुख्य, दिव्यति जो कहा है वो ठीक है, यानी अगले अर्थ को बोलते हैं ये, दिव्यति अर्थ है एक। तो इस तरह से अण प्रत्यय का अधिकार कहां तक हुआ, चौथे पाद के चौथे अध्याय के तीसरे पाद के अंत तक। यानी कि ये सारे सूत्र अण प्रत्यय करेंगे सामान्य रूप से, बीच बीच में अपवाद भी आते रहेंगे, लेकिन सामान्य रूप से ये अण प्रत्यय करते रहेंगे। कौन, हाँ वो वहां तक जाएगा, वहां तक जाने से मतलब उसे पहले वाला सूत्र पकड़ो, तद्भाती से पहले बोलो, हाँ इसको पकड़ा करो पहले, तस्मय हितम तक यह प्रत्यय जाएगा। तो तस्मय हितम नहीं, अर्थ बोलेंगे ना, अर्थ कैसे बोलेंगे फिर, तद्भाती यहां जो है प्राग वहते ठक जो कहा गया ये वहती अर्थ है, ऐसे ही वहां पर प्राग दिव्यतोण दिव्यति अर्थ है। इन ये अर्थ ये जो है ना चौथे पांचवें अध्याय के सूत्र ये भिन्न भिन्न अर्थों में प्रत्यय करते हैं। तो पाणिनि ये कह रहे हैं कि जहां दिव्यति अर्थ प्रारंभ हो जाए उससे पहले पहले जो अर्थ हैं उनमें अण प्रत्यय होगा। तो उससे पहले पहले अर्थ चौथे तीसरे पाद के अंत तक ही तो है। अरे प्राग वहतिष्ठक ये अर्थ थोड़े ही है, ये तो प्रत्यय का अधिकार सूत्र है ये, इस तरह से। तो तत्र भवा में, अब फिर वहीं पहुंचो, तत्र भवा में कौन सा प्रत्यय होगा, अण, अण प्रत्यय तो करेगा अभी। अब क्या सूत्र का अर्थ बना फिर बोलो, वहां होने वाला इस अर्थ में क्या होगा? अण प्रत्यय। लेकिन अब इसको अर्थ कैसे करेंगे, क्योंकि समर्थानाम प्रथमाद्वा भी साथ साथ चल रहा है सबके, तो यहां इन सूत्रों में चौथे पांचवें अध्याय के सूत्रों में यदि पाणिनि कहीं कहते हैं तत्र, तो तत्र का अर्थ क्या होता है? वहां। इसको और थोड़ा खोलो, तत्र में जो त्र प्रत्यय है ये कौन सी व्यक्ति में आता है? सप्तमी व्यक्ति में। अब तत्र का अर्थ वहां नहीं बोलना है, तत्र का अर्थ बोलना है सप्तम्यंत पद। ये कैसा है? सप्तम्यंत, सप्तमी व्यक्ति का प्रत्यय इसके अंत में है। इनके सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? सप्तम्यंत पद से, सप्तम्यंत पद होना चाहिए। यानी समर्थानाम प्रथमाद, समर्थों में जो प्रथम पद पकड़ा है वो प्रथम पद समर्थ है अर्थात सुबंत है, लेकिन कैसा सुबंत हो? सप्तम्यंत सुबंत हो वो। तो ये कैसा है? ये सप्तम्यंत सुबंत, सप्तमी समर्थ, इसको ऐसे करके बोलते हैं अब। तो सूत्र का अर्थ बनेगा सप्तमी समर्थ। सप्तमी समर्थ, सप्तमी समर्थ ण्यंत से, आबंत से, प्रातिपदिक से, ये भी साथ में आ रहा है। देखो पीछे से क्या क्या आ रहा है, हमारे पास सामान्य क्या क्या है पता होना चाहिए कि नहीं? पीछे से आ रहा है ज्ञाप प्रातिपदिकात, ये पूरे चौथे पांचवें अध्याय में चलता रहेगा। पीछे से आ रहा है समर्थानाम प्रथमाद्वा, ये भी आता रहेगा सभी सूत्रों में। और पीछे से आ रहा है अण प्रत्यय। अब हमारे सामने तत्र भवः ये सूत्र हो गया, ज्ञाप प्रातिपदिकात ये भी आ गया, समर्थानाम प्रथमाद्वा ये भी आ गया, और अण प्रत्यय भी आ गया। अब इनको सबको मिलाना है अर्थ करने के लिए, तो किस तरह से अर्थ करेंगे कि समर्थानाम प्रथमाद्वा को ये तत्र के साथ जोड़ देंगे कि सप्तमी समर्थ, और उसके तुरंत बाद ज्ञाप प्रातिपदिकात को बोल देंगे कि सप्तमी समर्थ ण्यंत आबंत और प्रातिपदिक से। अब प्रत्यय बोलेंगे, प्रत्यय कौन सा होता है? अण। अब किस अर्थ में होता है वो बोलेंगे, भव अर्थ में। यानी वहां होने वाला इस अर्थ में, इस अर्थ को कहने के लिए सप्तमी समर्थ से अण प्रत्यय हो जाएगा। तत्र से, हाँ सप्तमी समर्थ। अब मान लो सूत्र आ गया ततः आगतः, तो ततः में ततः किसम बनता है? पंचमी में, तो क्या कहेंगे? पंचमी समर्थ प्रातिपदिक से। कहीं आ गया तस्मिन, तस्मिन और तत्र में एक ही बात हो गई, तब भी सप्तमी समर्थ। कहीं आ गया तस्मात, तस्मात और ततः एक ही बात हो गई, पंचमी समर्थ। कहीं आ गया तस्मय हितम, तो चतुर्थी समर्थ, ऐसे करके। हाँ सप्तमी समर्थ ण्यंत आबंत और प्रातिपदिकों में भी प्रथम से। अब बार बार नहीं बोली जाती ये चीजें, वो समझ लिया हमने कि प्रथम से ही करना है। जिसे तस्मै हितम मान बोल दिया आपने, तस्मै चतुर्थी है, तस्मै चतुर्थी समर्था ज्ञानता, तो बोल तो दिया मैंने, ये सब जोड़ना पड़ेगा। हाँ सब जोड़ना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं यहाँ पर समर्थ पदों को, तो समर्थ तो ये भी है ये भी है, उसमें से प्रथम बोलेंगे पहले। अब प्रथम भी कैसा हो? सप्तमी समर्थ हो, तो पूरी पूरी शर्त मिल गई सूत्र की। इस तरह से अब आ गया यहां पर अण प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ होता है? तो वो भी आ रहा है पीछे से, प्रत्यय परश्च। कितना प्रबंध है सारा। हमने तो एक बार कह दिया सप्तमी समर्थ, फिर प्रथम समर्थ कहना, प्रथम पहले ही बोलेंगे, प्रथम शब्द जो है वो तो छांट ही लेंगे हम। यानी सप्तमी समर्थात प्रथमात प्रातिपदिकात, ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकाच्य। देखो समर्थानाम प्रथमाद्वा को हम अर्थ करने वाले सूत्र के साथ में पहले बोलते हैं उसको। समर्थों में जो प्रथम है वो कैसा हो? सप्तमी समर्थ हो। समर्थानाम प्रथमात सप्तमी समर्थात, ऐसे समझो इसको। संस्कृत में क्या समर्थानाम प्रथमात सप्तमी समर्थात, ऐसे कह सकते हो? ठीक है, वो तो क्या अर्थ है? समर्थानाम प्रथमात सप्तमी समर्थात ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकाच अण प्रत्यय परस्य परः भवति। हो गया, भवार्थे, भव अर्थ में, तो भव अर्थ में करना है और सप्तमी समर्थ है ये, तो अण प्रत्यय इसके आगे आ गया। इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था दिखाने के लिए, प्रथमता दिखाने के लिए उसकी। तो अब क्या करेंगे यहां पर, यहां लिखेंगे अण, ये प्रत्यय हो गया। हो गया, यहां तक आ गए? नहीं, तो तत्र भव से अण प्रत्यय हुआ। लेकिन हाँ, अभी हुआ कहाँ है? प्राप्त हुआ। देखो, एक स्थिति होती है कि नियम के अनुसार सूत्र कौन सा लग रहा है, और फिर एक स्थिति होती है कि क्या उसका कोई अपवाद भी है। ठीक है, अपवाद को ध्यान में रख करके तब आगे निर्णय करते हैं कि क्या हम अण प्रत्यय यहां लिखें या ना लिखें। लेकिन अब तक जो हमने समझा उसके अनुसार यहां तत्र भवः सूत्र से अण प्रत्यय की प्राप्ति हो रही है, लेकिन अपवाद बैठा हुआ है। अब कैसे अपवाद बनेगा वो दिखा रहे हैं कि ये जो सूत्र है, ये जो शब्द है शाला, इसमें पहला वर्ण नहीं, स्वरों में पहला स्वर, कितने स्वर हैं शाला में, इसमें अच कितने हैं? संदेह किसी को? कितने अच हैं? कौन कौन से? आकार या आकार, शा में आकार, ला में आकार, प्रथम कौन सा है इनमें? शा का आ, और ये शा का आ वृद्धि में भी आ रहा है, आ ऐ औ। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि इसमें प्रथम अच वृद्धि संज्ञक है? इन दोनों अचों में आ और आ, इनमें से प्रथम अच वृद्धि संज्ञक है, ऐसा कह सकते हैं? दोनों आकार ही वृद्धि संज्ञक है। हमें प्रथम से मतलब है, दूसरे से मतलब ही नहीं है कोई। प्रथम वृद्धि संज्ञक है, नहीं है? और किसने की वृद्धि संज्ञा है इसकी? वृद्धिरादि ने। तो इस सूत्र का कार्य तो यहां समाप्त हो जाएगा। और मैंने कहा था कि जिस सूत्र का उदाहरण होता है उस उदाहरण में वो सूत्र एक बार जरूर लग जाए कहीं ना कहीं, नहीं तो उसका उदाहरण ही नहीं बनेगा वो। तो यहां लगा लिया उसको हमने कि शा के आ की उसने वृद्धि संज्ञा कर दी। अब ये वृद्धि लाई नहीं गई है, पहले से ही था, ये क्यों नाम रख दिया? हाँ भाई, ये वृद्धि है, उसने प्रमाणित कर दिया। अब कोई ऐसा शब्द उसमें जितने स्वर हैं उनमें से पहला स्वर यदि वृद्धि हो, तो इधर को थोड़ा सिर कर लेना, इनका बीच में आड़ हो रही है, तो इधर को बैठ थोड़ा सा, जैसे मेरा चेहरा दिखता रहे, ऐसे बैठा करो हमेशा, के वक्ता का चेहरा सदा दिखते रहना चाहिए। आपकी गलती नहीं है, गलती उसकी है कि आपके पीछे क्यों बैठी। तो इस तरह से यहां पर जो शब्द जितने भी अच हैं उसमें, उनमें से पहला अच यदि वृद्धि संज्ञक होता है तो उस पूरे शब्द का नाम क्या हो जाता है? वृद्ध। वैसे वृद्ध का अर्थ है बूढ़ा, लेकिन यहां वृद्ध का अर्थ है बढ़ा हुआ। क्यों बढ़ा हुआ है वो? क्योंकि वृद्धि है उसके अंदर। भाई वृद्ध कौन होगा? जिसके अंदर वृद्धि है या नहीं? अरे वृद्धि है तभी तो बढ़ा हुआ होगा, कोई वृद्धि हो तो जाए उसके अंदर। हाँ, अब वृद्ध को वृद्ध क्यों बोलते हैं? उसमें बहुत चीजें बढ़ी हुई हैं, अनुभव है, ज्ञान है, ये सब बढ़ा हुआ है ना उसके अंदर, इसलिए वृद्ध है वो। और इसलिए ज्ञान जिसके अंदर अधिक हो और भले ही आयु कम हो, उसको भी शास्त्रों में वृद्ध कहा गया है। छोटा सा बच्चा भी अगर ज्ञानी है तो वृद्ध है वो। और उसको पिता भी कहा गया है, पिता भवती मंत्रदः, जो ज्ञान देता है वो पिता है, वो रक्षा कर रहा है हमारी दुर्गुणों से। छोड़ो आप उसके लिए, यहाँ मंत्रदः को पिता कह रहे हैं, पालन कर रहा है, नहीं रक्षा नहीं कर रहा है क्या? आपने कहा पाति रक्षति, तो रक्षा कर तो रहा है, किन से? दुर्गुणों से। ज्ञान देते हैं तो क्या होता है, दुर्गुणों से बचते हैं हम। तो इस प्रकार से यहाँ ये शब्द अब शाला, क्या हम इसको वृद्ध कह सकते हैं? लेकिन ये तो मैंने अपने वाक्य में कहा है, कोई कहेगा सूत्र बताओ ना कोई इसका, तो पहले ही पाद में है प्रथम अध्याय के सूत्र तीसरे कॉलम में, जहां पाद की समाप्ति हो रही है, दो तीन सूत्र, तीन सूत्र पीछे वृद्धि। देखो बहुत सरल सूत्र है ये, अगर इसके शब्दों को देख ले हम, वृद्धि ही यस्य अचाम आदि ही, पहले इतने का अर्थ कर लो, यस्य अचाम आदि ही वृद्धि ही, जिसके अचों में आदि अच वृद्धि है, घटाओ यहां पर, जिसके अचों में कितने अच हैं? दो, आदि अच शाका आ वृद्धि है, तो वृद्धि ही यस्य अचाम आदि ही। इसको बताना सूत्र, अरे प्रथम अध्याय प्रथम पाद बोला मैंने, तो जिसके अचों में प्रथम अच क्या है? वृद्धि। अब सूत्र आगे बोल दो, जो रह गया बचा हुआ तद उसे वृद्ध कहते हैं। ये क्या है सूत्र? संज्ञा सूत्र, जैसे वृद्ध राधा संज्ञा सूत्र है, ये भी संज्ञा है, नाम रख रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया अब? वृद्ध। वृद्ध नाम क्यों हुआ? क्योंकि इसमें वृद्धि वाला भाग है, वृद्धि नाम का एक वर्ण तैयार बैठा हुआ है, इसका नाम वृद्ध हो गया है। अब जिनका नाम वृद्ध होता है उनसे अण प्रत्यय नहीं होगा। अब इसको एक विशेष उपाधि मिल गई ना वृद्ध की, अब और अण प्रत्यय कैसा है? सामान्य है, वो सबसे हो जाता है, वो तो हम थोड़ा विशिष्ट हो गए, अब हम क्या हो गए? विशिष्ट। जैसे ये आया भी विशिष्ट, आप लोग सामान्य थे पहले आ गए थे तो अब ये क्या हो गया? विशिष्ट। क्योंकि अण प्रत्यय कैसा है? वो तो तत्र भवः सूत्र एक सामान्य सूत्र है, उसने सबसे कह दिया कि जहां जहां भी होने वाला ये अर्थ निकले वहां अण प्रत्यय हो जाता है, तो वो सर्वत्र घट जाएगा। लेकिन ये शब्द एक विशेष कोटि में आ चुका है। अब ये कैसा है? वृद्ध। तो वृद्ध से अब प्रत्यय करने के लिए अर्थ वही रहेगा भव अर्थ, वहां प्रत्यय करने के लिए सूत्र पाणिनि ने अलग बनाया, तो वो सूत्र भी देख लो आप, वो सूत्र है वृद्धाच्छः, और ये आ रहा है आपके दूसरे पाद में ही, चौथे अध्याय के, जहां ये तत्र भवः था ना, तत्र भवः तीसरे पाद में था ये, लेकिन ये आ रहा है आपका वृद्धाच्छः दूसरे पाद में। तो थोड़ी यहां पर शंका उठेगी कि तत्र भवः का अर्थ हम वृद्धाच्छः में कैसे ले आएंगे। नियम क्या होता है सामान्य कि अनवृत्तियां अधिकार आगे को चलते हैं कि नहीं? तत्र भवः, ये जो भव अर्थ है ये आगे आने वाले सूत्रों में ही तो लगेगा, और वृद्धाच्छः उससे पीछे आ चुका है। तो अब आप दोनों में से निर्णय करके कल मुझे बताना कि यहां भव अर्थ कैसे घटेगा। अभी समय हो गया है, पाठ को यहीं समाप्त कर रहे हैं, सोच करके बताना कि यहां भव अर्थ वृद्धाच्छः में कैसे लाएं। ठीक है, दोनों सोच करके बताना। अभी यहीं रोकते हैं इसको, प्रणव ध्वनि। Oh.